ndio maana akasema fa amma idha balaghatuhum ru'yatu ba'da ghurubi ash-shams, ama ikiwafikia wao habari ya kuona mwezi baada ya kuzama jua, fal mustaqbalu, basi huo utakuwa ni wa siku inayofuata. Yajibu saumuhu, utapasa kuifunga hiyo siku inayofuata. Bikulli hal, kwa hali yoyote. Lakini al-yawm al-madhi hal yajibu qada'uhu, lakini ile siku iliyopita je, kutapasa kuilipa? Ndio ile maelezo ya hadithi ya Kureib na kile kisa akisa kaurusha Kureib, hadithi ya Ibn Abbas, hapa ndio mahali pake, na jambo hili tulitulia maelezo sisi kwenye darasa zetu. Kwa hiyo je, nauliza swali, kile kizuizi cha kutufikia habari kipo au hakipo tena? Yaani sisi habari za Maka twazipata hatuzipati, kwamba leo mwezi umeandama, sasa hivi sasa leo ni tarehe mosi Dhulhijja, habari twazipata hatuzipati? Twazipata, bali wakati mwingine sisi habari twazipata kwa karibu zaidi, lakini hatuzitaki, hatuzitaki tu. Tukatengeneza mazingira yeye basi tukapitisha mambo yakaenda. Hilo tuliache. Sitaki kuzungumzia mambo ya Idi hii iliyopita na mambo yaliyopita ndani yake. Suala la pili katika mambo haya, baada ya kutaja kipengele hiki kwamba mazingatio kwenye nini? Kufika elimu ya kuonekana mwezi muandamo. Imekufikia elimu? Naam. Hatuulize ni njia sahihi? Maadamu ni njia sahihi, unaiamini, inaaminika, tutakiwa tuifanyie kazi. Si kwamba si habari tu mtu kutajia uzushi tu akuletea, aa, ni habari ya kuaminika, ya uhakika, tukifanyia kazi. Lakini nukta nyingine, suala la kuwa watu wanaangalia Makka, kuna baadhi ya watu wanalifanya ni suala la kiwahabi zaidi, kwamba hawa bwana walikwenda kusoma Saudia, hawa mawahabi, hawa ndio wanazoleta mambo haya. Kwenye nukta hii sitaki kutoa maelezo marefu sana, nitakuletea maelezo mafupi. Nimekuja na kitabu kimoja hapa chaitwa kwa jina la Kitabu Arafa. Kitabu Arafa cha Kiswahili ki kitabu. Kitabu Arafa, nguzo kubwa ya hija ndio Arafa, tarehe 9 mfungo 3, na kuswali Idi ya Alhaji sawa na Makka. Jina la kitabu liko hivyo. Fatawa kimetungwa na Sheikh Muhammad Nasr Abdullah Al-Qadiri, kimetolewa na jumuiya Zawiyatul Qadiriyya Tanzania. Yani aliandika kitabu hiki ni shekhe wa watu wa Mridu, wale watu wa dhikri, wale wa dhikri, shekhe wao Muhammad Nasr Mridu, katika Mridu wale shekhe wao. Hatusemi kwamba ndio hoja yetu tumepata, kama vile wao wanapotoa hoja. Ibn Baz kasema, Ibn Uthaymeen kasema, Sheikh Muhammad Saleh Ibn Uthaymeen yeye alipoulizwa kitu cha kwanza akazungumza kwamba masala haya na khilafu, alafu akataja kauli yake kwamba awaswawabu rajih, akataja kwa lile aliloona yeye rajih. Lakini wa jamaa wao kazi yao kukata tu maneno kama hakuna kauli nyingine. Sasa kama vile wao ambao hawamkubali Ibn Uthaymeen wala Ibn Baz kwa sababu ni mawahabi, alafu utaja kauli za kina Ibn Uthaymeen na kina Ibn Baz, na sisi tutawatajia hawa mashehe wao, wao ni wasemaje? Je, Arafa ni ya huku Tanzania ya mwezi 9 wa Tanzania, au Arafa ni ile ya Makka? Muhammad Nasr Al-Qadiri, kiongozi mkuu wa tarika ya Qadiria Tanzania, alikuwa hivyo eh? Ana maelezo hapa anayasema kwenye kitabu Arafa ukurasa wa 5 kwa namba za Kirumi kwenye utangulizi. Anasema hivi, madhumuni hasa ni kufafanua mgogoro, akaika mkwaju, tatizo lililopo hapa nchini. Nchi gani? Tanzania, kwa sababu kitabu kimetolewa na jumuiya Zawiyatul Qadiriyya Tanzania, PO Box Dar es Salaam. Tatizo lililopo hapa nchini kuhusu Arafa, baadhi ya watu hapa nchini mpaka sasa wanafunga siku ya Arafa ya Makka kwa kufuata tarehe 9 mfungo 3 ya mwezi wa hapa, kama ilivyokuwa huko nyuma wakati ambao hakukuwa na mawasiliano kati yetu na Maka. Kwa wakati ule ilikuwa ni sawa kufanya ibada kwa mwezi wetu, kwani ilikuwa ibada ya jitihada. Tumeelewana? Hiyo ni kurasa wa tano mpaka wa sita katika namba za Kirumi. Haya, tusogee mbele. Akasema tena Ahmed Nasr al-Qadiri, huyo ametaja aya, akataja hadithi dhaifu, sahihi, maudhu, ataja tu, lakini mwisho akasema kwa maneno ya hadithi, kwa maana kwa maneno ya hadithi hii, kurasa 25. Sasa ukurasa wa 25 kitabu Arafa, anasema kwa maneno ya hadithi hii, hivyo dunia nzima pia Waislamu wote wanatakiwa kufunga Arafa katika siku hii hii ya Arafa ya Makka iliyotangazwa na imamu wa Makka, na sio kila mtu awe na Arafa yake mwenyewe. Narudia tena, watu wa tariqa Qadiria, shehe wao Muhammad Nasir al-Qadiri kwenye kitabu chake kitabu wa Arafa cha Kiswahili asema kwenye ukurasa wa 25, kwa maneno ya hadithi hii, hivyo dunia nzima pia Waislamu wote tunatakiwa, nimesema tunatakiwa lakini sasa ameandika tunatakiwa kufunga Arafa katika siku hii hii ya Arafa ya Makka iliyotangazwa na imamu wa Makka, na sio kila mtu awe na Arafa yake mwenyewe. Amemaliza paragrafu hiyo, anakuja nyingine katika ukurasa huo huo. Inasikitisha kuona kwamba ni sisi tu hapa nchini, inasikitisha kuona kwamba ni sisi tu hapa nchini, nchini kwetu ndio bado hatujazindukana katika kutambua ukweli huu. Tutazindukana vipi kati sisi tunajua sana, tuna elimu kweli kweli mpaka za mwagika, tutambua vipi? Tunajua kuhoji na tuna elimu nyingi kweli kweli, elimu mpaka za mwagika chini. Sasa asema inasikitisha kuona kwamba ni sisi tu hapa nchini kwetu ndio bado hatujazindukana katika kutambua ukweli huu. Waislamu hivi sasa wa dunia nzima wanafunga Arafa kwa kufuatana na Arafa ya Makka. Wapo baadhi tu ya Waislamu hapa nchini kwetu wasiofuata Arafa ya Makka. Wanasema kwamba ibada za hija kwa sisi tusiokwenda haji kuhiji Makka hazituhusu. Muhammad Nasr anaendelea kusema maneno haya, si yangu. Wanasema ibada hizo zinawahusu mahujaji tu peke yao huko Makka, na ndio maana kwa hoja yao hii wao wanafunga Arafa kwa siku waitakayo wao. Hayo ni makosa makubwa. Mwisho wa kunukuu. Kitabu hiki chauza pale madukani kali ya Toro, wapi ni utakuta, labda kificho leo baada ya mimi kusema. Kitabu Arafa cha Muhammad Nasr. Hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam za kufunga Arafa tulizozibainisha ndani ya mlango huu, hapana shaka zinawahusu Waislamu duniani kote wasiokwenda hija, waifunge funga ya Arafa huko makwao kwa siku ile ya Arafa ya Makka. Mwisho kunukuu, amesema kwa siku ile ya Arafa ya Makka hija, akaweka nukta. Kazungumza mambo mengi humu ndani, pamoja na kwamba katika mwezi wa Ramadhani kufunga na kufungua, yeye anaona kuna ikhtilafu za matale, akawapinga wale ambao wanaona kwamba hawazingatii zile ikhtilafu. Ikhtilafu za matale zipo, lakini zazingatiwa au hazingatiwi? Msemo wake anasema kwamba zazingatiwa, kila watu na mwezi wao. Lakini Arafa maneno yake ni hayo, tuyapuuze? Sasa si maneno ya kupuuza. Huu ndio msimamo umetajwa na wanachuoni, na jitihadi ziko hata kule Al-Azhar, msimamo wao ukapita huo hivyo. Sheikh Al-Azhar wakati ule Jadul Haq, Ali Jadul Haq, alikuja na msimamo huo, na baadhi wanachuoni wenye kuzingatiwa katika zama zetu, baada ya kulitazama swala hili kwa swala hili, na wao wakawa wanaona kwamba mazingatio yako kwenye tarehe itakayopangwa Makka. wote watafunga haji, watafunga kwa tarehe zile zile. Tumefahamu? Kwa tarehe zile zile na watafuata utaratibu huo. Sasa swali jingine ambalo liko, kinaona maneno yanarefuka, na mimi nilikwenda kanizungumze kidogo tu. Lakini nukta ya kwanza tumeshaizungumzia. Nukta ya pili ni hii. Kuna watu hawaoni kwamba kuna mafungamano, au wanaona swala hili ni swala la kiwahabi. Mawahabi wao ndio wasema hivi, mawahabi wasema hivi. Kumbe Muhammad Nasr al-Qadiri ametunga na kitabu hasa akiwa staajabu. Hao wengine wanaona kwamba ah, kila watu na arafa yetu bwana, mwezi tisa bwana, eh, kwa nini bwana tufuate Saudia? Saudia nini bwana? Sisi pia tuna mwezi wetu. Hawapinga, hawastaajabu. Ni sisi tu katika nchi hii ndio wakaidi, hatutaki sisi kufuata. Yeye asema yeye, mimi nimesoma tu maneno yake nimenukuu. Kitu kingine pia amekigusia hapa, kuna watu wanakata mafungamano yaliyopo baina ya Makka, yani ibada ya haji, na watu wanaofunga walio nje ya Makka. Tuwaambia ibada hii inawahusu Waislamu wote. Khilafu za matali ziko zazingatiwa, khilafu sisi tuwaona kauli iliyo nguvu haizingatiwi, na pia kuto kuzingatiwa. Lakini pia kama ikiwa imethibiti kwa tuwa Makka, tukajua sisi kwamba mwezi wa Dhulhijja ni siku fulani na Arafa imeingia mwezi fulani, kwa sisi tutafuata utaratibu ule ili tuipate Arafa ile ambayo utasimama Waislamu, baada ya kuwa sisi tumejua na elimu ya jambo hili imetujia katika wakati wa mapema. Kama hatukujua, huo ni udhuru. Sheria inawapa watu udhuru, ahlul adhari wapo. Kuna watu wengine sema ah, hey, wameambia wale watu ahlul adhari, kama vile katika sheria hakuna jambo hilo. Udhuru ziko katika sheria na watu wanatazama kwa udhuru zao. Hatukujua sisi, hatuna elimu ya jambo hilo. Basi sasa suala la kwamba twajua mfungo tatu umeshaingia, yani mwezi wa Dhulhijja, wanawachuoni wote wanaelezea suala la kwamba watu wa miji mingine watawafuata watu walioko Makka katika ibada. Katika miongoni mwa mambo hayo, sisi ikishaingia mwezi wa mfungo tatu, ukiandama tukitoka Dhulqaada mfungo pili, tukienda Dhulhijja mfungo tatu, ikiingia tu, maadamu unayo nia ya wewe kuchinja, ushatia nia kwamba mimi nitachinja, huruhusiwi kukata kucha. Wewe huku uliko Pongwe, wewe ulikuwepo uko Muheza, uko Korogwe, uko Lushoto, uko Dar es Salaam, uko wapi, huruhusiwi kukata kucha, huruhusiwi kukata nywele zako za aina yoyote, maadamu ushatia nia ya kwamba mimi nitafunga nitachinja katika kichinjo cha, nitachinja udhiya, mnyama wangu wa udhiya nitachinja mwaka huu. Huruhusiwi wewe kujifananisha na watu walioko haji. Sasa hakuna mafungamano vipi? Ndio maana mmoja katika wanawachuoni al-Imamu as-Sarakhsi mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa madhehebu ya Kihanafi, kwenye kitabu chake al-Mabsut juzuu ya pili ukurasa wa 43 anasema wanasu katika takbirati, wanasu fi hadhihi takbirat tabaun lilhaj ثم الحاج يقطعون التلبية عند رمي جمرة العقبة. Watu katika hizi takbira watamfuata aliye katika hija, yule haj aliyeko kule watamfuata, yani watu watawafuata mahujaji, na aliye katika hija atazikata zile talbia atakapopiga mawe kwenye jamratul aqaba. Kisha kwenda kupiga mawe katika jamarati zile, basi katika zile aqaba, basi vile vikuta vile yuko pale Mina, atakata talbia na atakusema Allahu Akbar, Allah idi shaidia. Lakini sisi tutaleta hizi takbira kwa kufuata wale. Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu nilichokitaja. Kadhalika al-Imamu al-Bayhaqi katika wanachuoni wa madhhabi ya Shafi'i anasema babu man qal yukabbiru fil adha khalfa salati adh-dhuhri min yawm an-nahr ila an yukabbira khalfa salati as-subh min akhir ayyam at-tashriq ثم يقطع استدلالا بأن أهل الأبصار تبع لأهل منى. أنا سمهوني ملانغو وأنا يسمى ataleta takbira katika Idi ya Adha baada ya swala ya dhuhuri, baada ya swala ya dhuhuri kuanzia siku ya kuchinja mpaka baada ya swala ya asubuhi mwishoni mwa siku ya tashrik, kisha watazikata hizo takbira kwa kutolea dalili ya kwamba watu wa miji, watu wa miji mingine ni wenye kuwafuata watu walioko Mina. Utawafuata vipi watu wa Mina? Ukijua wafuate, hukujua fata vile itakavyokuwa kwako, kwa sababu al-i'tibaru bimadha bibulughi al-ilmi birru'ya. Sasa kama elimu ushaipata, elimu ya kuwa wajua kwamba sasa watu wako Mina, leo ni katika siku ya kwanza, leo ni siku ya Eid, wafuate, ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo anasema kwa kutolea dalili ya kwamba watu wa miji ni wenye kuwafuata watu walioko Mina, walhaju dhikruhu talbia, na aliyeko hija dhikiri yake uradi wake ni kusema labbaika allahumma labbaika hatta yarmiya jamrata al-aqaba, mpaka atakapopiga mawe katika kile kikuta cha Aqaba, yauma nahari, siku ya kuchinja. Thumma yakunu dhikruhu takbiru, kisha itakuwa dhikiri yake sasa ni takbir, Allahu akbar, Allahu, ataleta takbira. Tumeelewana? Kwa hiyo watu wa miji mingine watawafuata walioko Makka katika mambo hayo. Tutawafuata vipi sisi? Naam, tutawafuata tutakapokuwa habari imetufikia juu ya yale ambayo wao wanayafanya. Hilo ndio jambo liko wazi katika sheria ya Kiislamu. Swala jingine ni swala gani? Kuna nukta ambayo nilikuwa nimeisahau ya kusema kwamba la inkara fi masaili al-khilaf. Haya ni maneno utakuta watu wengi wanayakariri, na baadhi ya waandishi kwenye vitabu pia wanaandika la inkara fi masaili al-khilaf. Hakuna kupingana bwana katika masala ya khilaf, maadamu kuna khilaf hakuna kupingana. Ibara hii si sahihi, ghairu sahiha. Sema hivi, la inkara, hapana kupingana, fi masaili lijitihadi, katika masala ya jitihadi. Kuna tofauti gani? Tofauti kubwa sana, kubwa kabisa, kwa sababu ukisema la inkara fi masaili alkhilaf, utafungua mlango mmoja mbaya mpana ambao hutaweza kufunga. Sawa, hakuna mazingatio katika masala ya khilafu. Mazingatio yapo, kwa sababu yategemea khilafu yenyewe ni khilafu gani. Khilafu zinagawanyika katika masala, katika sehemu mbili. Khilafu inaweza ikawa ni khilafu tanawwu, na au khilafu inaweza ikawa ni khilafu tadad. Kama khilafu ni khilafu ya tanawwu, la inkara fi dhalik, lakini kama khilafu ni khilafu tadad, inkari iko, yani ikhtilafu ambayo inapingana na dalili wazi wazi, imma kitab au sunna au ijma au alqiyas as-sahih, alqiyas al-jali, kiasi kiko wazi kabisa, au ijma ya wanaochuoni, jambo hilo lina khilafu ndani yake, yani wewe walita khilafu katika jambo ambalo pana dalili ya wazi kisheria, khilafu yako haizingatiwi. Na haya yako mengi, kuna baadhi ya watu wamedanda juu yake. Kuna masuala ya iman, kwa mfano, kuna baadhi ya watu kule Basra walidhihiri wakayazungumzia masuala ya qadar kwamba anna al-amra unfun, wakapinga ilmu ya Allah. Simnafahamu maswahaba waliwapinga katika, akiwemo Abdullah ibn Umar, hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim. Tungesema la inkara fi masail al-khilaf, tungewaachia hapo. Mifano iko mingi kutoka masahaba, tabiini na maimamu mbalimbali, wakiwapinga watu katika masaili ambayo kuna masaili ya khilafu, lakini khilafu hizi zingine hazikuzingatiwa, ziko kinyume na dalili. Lakini ikhtilafu ikiwa ni tanawwu, kama masala ya kudhihirisha bismillah katika swala ya jahariya na kuto kudhihirisha, khilafu tanawwu. Sawa, masala ya kuchangukwa na udhu kwa kumgusa mwanamke, kwamba udhu wachanguka hauchanguki, ni ikhtilafu, khilafu tanawwu. Wana wachuoni wamekhtalifiana tangu zamani kwa adila zilizoko kwenye kitabu, kadhalika na sunna. Kadhalika masala ya kuchangukwa na udhu bi akli lahmil jazur, mtu kuchangukwa na udhu kwa sababu ya kula nyama ya ngamia, je, udhu umechanguka au hapana? Khilafu. khilafu hii ni tanawu, hakuna inkari katika masala kama haya. Kadhalika khilafu kama kuleta kunuti katika swala ya alfajiri, kunuti katika swala ya alfajiri katika masaili ya khilafu tanawu, na mfano wa hayo. Lakini khilafu kama khilafu ya kuhalalisha mziki na kusema mziki halali ni khilafu tadad. Na ndio maana al-Iraqi akasema la tusghi libni ibn Hazm al-mukhalif, usimsikilize ibn Hazm kwa sababu ana khalifu hadithi iko wazi sarihi, nasu sarihi katika tahrimi al-maazif. Tumefahamu? Kwa hiyo narudia tena kusema kwamba haya si maneno ya sawa sawa. Wakati mwingine unaweza kuleta khilafu, wewe khilafu yako iko kinyume na sunna, iko kinyume na aya, iko kinyume na ijmaa, tuambiwa hapana, ile jambo halikubaliki, baki nalo mwenyewe, haifai jambo hilo halifai, hatutaki rai hapa. Lakini ukisema, kwa hiyo unatakiwa useme la inkara fi masaili lijtihad, kwa maana kwa sababu katika milango ya ijtihad, ijtihad ina sehemu zake. Kuna mambo yanakubali ijtihad na mambo hayakubali ijtihad. Kwa hiyo ijtihad ikiwa katika mahala pake, la inkara fi. Kwa nimeona kwamba nitanabahishi kwenye jambo hili ili tufahamu, lakini tujue kwamba kesho tukiamka tuamkeni na saumu ya Arafa, tufungeni. Sitajua, tushajua kwamba watu sasa hivi watoka wanakwenda zao Arafa au asubuhi na zao Arafa, tufungeni sisi, tumlilie Allah, tumuombe. Na wenye uwezo wa kuchinja wachinje. Siku ya kuchinja ni siku ya kumi, ile siku ya Idi, Jumamosi mahujaji wachinja, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, yani siku ya Idi na siku tatu baada ya Idi, siku zote ni siku za kuchinja hizo. Chinjeni kwenye uwezo wa kufanya hivyo. Sio vipi nyama huko, chinja na wewe, jipange uchinje. Kama una uwezo ni masuala mengine. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, haya imetuamrisha namna hiyo. Kwa hiyo niishie hapa, si kuna nukta nimeisahau sababu nilikuwa nazungumza irtijala, lakini haya ndio ambayo ilikuwa nimekusudia niyafikishe katika usiku huu, kwamba sisi tunatakiwa tufunge Arafa kuwafikiana na watu walioko Makka. Arafa ya Makka tuwafikiane na wale. Hata ikiona tofauti, ah, mimi bwana naona tuna Arafa yetu sisi, mwache na jambo lake. Lakini sisi tufungeni kwa Arafa ya watu walioko Makka kwenye kisimamo, tuambatane nao katika dua, nyoyo zetu ziwe pamoja na wao. Swali la kwamba sasa watu wa Australia, watu wako, hii si hoja ya kielimu pia. Nisema nitaijibu katika hizi hoja, lakini naona nao wakati umerefuka zaidi, lakini si katika hoja za kielimu kabisa, kwa mambo mawili. Kwanza sitazungumza na wewe uliokuwepo hapa Afrika Mashariki. Wewe usijifanye kwamba ni mufti wa watu wa Australia na New Zealand. Wewe kwanza ambaye waafikiana na watu wa Makka kwa nyakati, mchana wao ndio mchana wako. Kama kuna pishana masaa mawili matatu, kuzama jua, kuchomoza jua, kupinduka jua, kwamba sasa dhuhuri kwa umetangulia kidogo, ni jambo linakuja kwa kipindi kifupi sana, lakini mchana wao na mchana wako ni mmoja tu, asubuhi yao na asubuhi yako ni moja tu. Sasa wewe kujifanya New Zealand huko, wewe ya kusubiri watu New Zealand. Sisi tumefahamu, funga maadamu Allah amekurahisisha. Sisi tuko karibu na Makka, kuna watu wako mbali na Makka kwa masaa mengi tu. Sasa hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, udhuru katika sheria ya Kiislamu huko unakubalika. Udhuru katika sheria ya Kiislamu leo, mathalan nakwambia, mathalan mtu ni dereva, labda anaendesha mabasi ya malori, anasafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine ugenini. Akitoka Ndola Zambia anakwenda Lubumbashi Kongo, mwezi mzima miezi miwili azunguka, aenda huku aenda kule, kwao ni Tanzania. Lakini Ramadhani imeingia kwa barabarani, kila siku atoa mali huku apeleka huku apeleka kule. Sheria inamwambiaje? Sheria inamwambiaje? Faman kana minkum maridan au ala safari fa iddatun min ayamin ukhra, atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa au yuko safarini, afungue, atalipa siku nyingine. Huyu yuko safarini, huyu ni katika watu wenye udhuru. Sasa oh, sasa kuna Lailatul Qadri itampita, itakuwaje? Tayari huyu ana udhuru. Huyu yule huwezi kujifananisha na wewe ulioko nyumbani kwako, mjini kwako, mbona fulani yeye akafungua Ramadhani? Yule ana udhuru. Sawa, wewe udhuru wako ni upi? Sasa mtu mathalan usiku wake au mchana wake watangulia juu ya mchana wa Maka, kwao ni mchana, mpaka Maka kije kuwa mchana kwao ni usiku. Si wewe, lakini ni yule. Sasa sheria itamtazama vingine, mnaelewa? Tumaye tukasema hawa ni watu ambao katika mazingira ya udhuru, na udhuru katika sheria zipo zinakubalika. Si jambo la kukemea kwamba tuambiwa ahlul adhari hao ndio, si ndio sheria? Kuna watu wanaishi katika alqutbu huko ashamali, kaskazini huko, jua halizami pingine labda kwa miezi mitatu miezi sita, jua halizami, kila siku kutoka jua lile pale waka. Watafanya vipi ibada zao? Wataswali vipi hawa? Watafunga vipi hawa? Na thumma atimu siyama ila layli. Haya tuliyataja katika baadhi ya durusi zetu, na kuna wengine ni giza tu yatokea katika hii dunia. Usijikaona kwamba huu ni uchawi, dunia hii hii yatokea mambo haya. Itakuwaje? Na watu siku hizi wanakuwa ni watundu, watakusafiri kwenda huku angaza juu. Haya, Arafa imekuja mwezi tisa, na yeye kwa juu ule mwezi kaukalia pale, mwezi tisa yake ni ipi? Haya, haiwezekani. Anasema siasa, watu hawezi kuenda. Tujalie sasa, kutokana na hali ya sasa jinsi ilivyo, kikundi cha Waislamu chatoka na zao mwezini, wafika kule Arafa, taarifa wapata Arafa huku. Sasa hizo subiri mwezi tisa yetu, mwezi ndio mmetua juu yake. Haya, mwezi tisa yenu nyinyi ni ipi? Kama hamtafuata Maka nyinyi, mkiamua kufunga, mkitaka kuondosha udhuru wenu kwamba sisi tuko safarini, la, tutaka tufunge Arafa, tutaka dua ya Arafa. Wafungaji wa watafunga kuzingatia wapi? Tanzania, kwa sababu tumeondokea Tanzania, kwa tutafunga kwa mwezi wetu wa Tanzania. Sawa. Haya, watu hatusafiri na mwezi. Mwezi upi sasa? Na mwezi ndio huu tuko nao, huu hapa. Kwa hiyo mambo mengine yajibika kiakili, akili tu za kawaida, kuonyesha kwamba si hoja za kielimu. Tufungeni Arafa ambayo Waislamu wako Makka. Pia ni mwezi tisa hiyo. Sikusema, "Hey, mwezi tisa, Arafa mwezi tisa." Ndio ile ya Makka pia, sio kama ni mwezi nane ile. Ile mwezi tisa pia ile. Si kwamba waliamua tu. Ile mwezi tisa pia ile. Hii yenu imekosa kisimamo. Haina kisimamo. Walkalamu yatul wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.